بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادر الله، مجاهدنا جهادنا تارك لب أرتك قاعد في إشليك سبب لار حق ديجي درس ليكي مزا دوام يترامز. بيجي درس مزا إن شاء الله بيشنچ سبب حق ده تختار بتامز. مجاهد آدم جهاد ميداني كلا ديجام بوسا bir qancha vaqt o'tgandan keyin jihodni tark qilishlikka sabab bo'ladigan sabablardan yana biri bu ana shu jihodiy harakatlarning ustida turgan mas'ullar yoki jihodiy harakatni ichida tarbiyaviy ishlarni olib boradigan da'vatchi birodarlarimiz tomonidan bo'ladigan jihodiy tarbiyani yaxshi berilmasligi yoki jihodiy tarbiyada xatolikka yo'l qo'yishlik. Mana bu ham ana shu jihodiy harakatda faoliyat olib borayotgan ayrim bir mujohidlarni jihodni tark qilishlikka sabab bo'lib qolishligi mumkin. Endi mana shu jihodiy tarbiyadagi zaiflik qaysi o'rinlarda ko'rinishligi mumkin? Bular haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Birinchisi, shar'iy davlatlarda yoki bo'lmasam muaskarlarda iymoniy ozuqaga taalluqli bo'lgan darslarni, mavizalarni bo'lmasligi. Chunki jihod bu banda bilan Allohning o'rtasida bo'ladigan ibodatlardan bo'lgan bir ibodat. Iymon esa mana shu Alloh bilan bandani o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlaydigan narsa. Balki banda bilan Allohning o'rtasidagi asosiy bog'liqlik bu iymondir. Agar iymon zaiflashadigan bo'lsa, iymonga ahamiyat qaratilmaydigan bo'lsa, iymon quvvatli bo'lmaydigan bo'lsa, kishi ibodatdan yiroqlashadi. Nafaqat jihoddan balki boshqa ibodatlardan ham yiroqlashadi. Iymon zaiflashgan sari amallarda ham zaiflik sodir bo'ladi. Shuning uchun jihodiy harakatni ustida turgan da'vatchilar, tarbiyaviy ishlarni olib boruvchi shaxslar iymoniy tarbiyaga qattiq e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Mujohidlarni iymoniy tarbiya bilan tarbiyalamaydigan bo'lsa, hozir aytib o'tganimizdek birodarlar, mana bu narsa jihodni tark qilishlikka sabab bo'lishligi mumkin. Endi tarbiyani birodarlar bir qancha turlari bor. Birinchisi iymoniy tarbiya, ikkinchisi ilmiy tarbiya, uchinchisi ong tarbiyasi, to'rtinchisi pog'onama-pog'ona, darajama-daraja bo'ladigan tarbiya. Bular qanaqa tarbiyalar birodarlar? Iymoniy tarbiyani xulosasi, natijasi nima? Iymoniy tarbiyani olib borishlikda mujohid odamda nima narsa hosil bo'ladi desa, mujohiddagi taqvo sifati ziyodalashadi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb fas'alullaha ta'ala yujaddida al-iman fi qulubikum. Sizlarning ichingizdagi biringizning iymoni xuddi libos eskirib chirib ketgandaqa iymon eskirib ketadi. Shunday ekan Alloh taolodan iymoningizni yangilab turishligini so'ranglar dedilar. Ya'ni shunday ekan qalblaringizda Alloh taolodan iymoningizni yangilab turishligini Allohdan so'ranglar dedilar. Demak birodarlar, iymon agar undan kishi xabardor bo'lib turmaydigan bo'lsa, agar iymonini quvvatlashlikka harakat qilmaydigan bo'lsa, iymon zaiflashib eskirib ketishligi mumkin. Hozir aytib o'tganimizdek, iymonni qiladigan eng birinchi vazifasi kishida taqvoni paydo qiladi. Taqvo degan nima degani? Taqvo Alloh buyurgan narsani qilishlik, Alloh qaytargan narsadan qaytishlik degani. Taqvo kamaydimi? Alloh buyurgan ishlarda kamchilik yo'l qo'yish boshlanadi. Ularning eng birinchisi esa mujohid odamni yelkasidagi vazifasi bo'lgan jihod ibodatini buyrug'ini tark qilishlikka sabab bo'lishi mumkin. Chunki jihodni qilishga turtki bo'layotgan kishini ichidagi tuyg'usi bu iymon bilan taqvo. Ulamolar taqvo borasida odamlar bir qancha turga bo'ladi. Birinchisi, ibodatda katta bo'lgan bir yosh yigit. Mana bu odam uchun katta gunohlar qilishlik odat emas. Chunki o'zi ibodatda katta bo'lgan. Atrof muhiti solih odamlar bilan o'ralgan. Ibodatda katta bo'lganligi uchun katta gunohlar qilishlik uni odatdan emas. Kichkina gunohlarga yo'l qo'yishligi mumkin. Va shunda ham tavbaga shoshiladi. Katta gunohga qo'l uradigan bo'lsa ham bu gunohga ko'nika olmaydi. Va darhol tavbaga shoshiladi. Bu birinchi toifa odamlar. Ikkinchi toifa odamlar esa gunohga ko'nikib qolganu lekin tavba qilgan odamlar. Gunohga ko'nikkan, lekin tavba qilgan. Mana bu odam uchun taqvo qiyinroq kechadi. Taqvoni yuz berishligi ana odamni qiyinroq kechadi. Doim iymonidan xabar olib turmaydigan bo'lsa, iymonni quvvatlab turmaydigan bo'lsa, yana osh ko'nikib qolgan gunoh ma'siyatlarga qarshiligi mumkin. Biz ishora qilmoqchi bo'lgan o'rni shu birodarlar. Ya'ni ikkinchi toifa odamlar. Ya'ni jihod maydoniga kelayotgan yoshlarda aksari jahiliyat muhitida gunoh ma'siyatlar ichida yashagan yoshlar ko'pchiligi. Mana bu odamlar uchun taqvo yo'li bo'lgan jihod yo'li bu boshida qiyin kechishligi mumkin. Agar iymonni quvvatlab turmaydigan bo'lsa, taqvosini yangilab turmaydigan bo'lsa. Shuning uchun iymoniy tarbiya birodarlar zarur. Chunki endi qutulgan gunohlarga yana nafsi tortib turadi. Shuning uchun birodarlar doimo kishi iymonni yangilab turishlik kerak. Uning uchun esa jihodiy harakatni ichida shar'iy davralarda va muaskarlarda iymoniy ozuqaga qattiq ahamiyat qarashlik kerak. Uchinchi toifa odamlar ular gunoh ma'siyatlarda ichida turgan odamlar. Tavba qilmagan hali, lekin gunoh ma'siyatlarda ichida turgan, gunoh kabirani qilib turgan odamlar ular uchun taqvoni yuz berishligi yana ham mashaqqatliroq bo'ladi. Taqvoni hosil bo'lishligi yana ham mashaqqatliroq bo'ladi. Yana biz iymoniy tarbiyaga ahamiyat qarashligimiz kerakki, birodarlar, jihodiy harakatlarda ichida mujohidlarga berayotgan darslarimizda, shar'iy davralarda, muaskarlarimizda nima uchun? Chunki birodarlar, mujohid odam har lahzada jonidan ajralishligi mumkin. Boshiga shunday bomba kelib tushib shahid bo'lishligi mumkin. Shuning uchun aytiladiki, mujohidlarning ruhi yelkasida deydi. Hamma holda shundaylar chiqib ketishligi mumkin deydi. Har doim xatarni ichida turadi mujohid odam. To'g'rimi? Shuning uchun doim ixlosini yangilab turishlik kerak bo'ladi. Ixlosni yangilab turishlik, nafsni tozalashlik, ixlosni yangilashlik mavizalari birodarlar, bu iymoniy tarbiya degan. Masalan, Ibn Abdussalom o'zlarini Maqosidur Riyoya kitoblarida aytadiki, o'zidan zararni daf qilishlik uchun riyo qilishlik ko'rinishlaridan biri deb turib keltiradi. Ya'ni o'zidan ba'zi kishi bir manfaatni jalb qilishlik uchun emas, birovga yaxshi ko'rinishlik uchun emas, balki o'zidan zararni daf qilishlik uchun riyo qilishlik ko'rinishlari bor ekan. Bunga misol qilib keltiradiki, bir mujohid orqa safdan oldingi safga o'tadi. Birinchi saflarda kiradi. Nimani daf qilmoqchi bo'ladi? O'zidan birovlar uni qo'rqoq demasliklarini daf qilmoqchi bo'ladi. Birovlarning oldida qo'rqoq bo'lib ko'rinib qolmaslik uchun birinchi safda turadi. Birinchi safda jang qiladi. Birovlar uni qo'rqoq ekan demasligi uchun. Yoki deydi, birinchi safda emas, orqa safda turishligi ham mumkin. Lekin sobit qadam bo'lib turadi. Sobit qadam bo'lib turishligi, ya'ni orqaga chekib yormasdan turadi. Sobit qadam bo'lib turishligining sababi esa nima? Odamlar qo'rqoq demasliklari uchun yoki itoatsizlik qildi demasliklari uchun. Agar odamlar bo'lmasa chekinib ketardi deydi. Ya'ni odamlar bo'lmasa yoki bo'lmasam o'zini tanishlari bo'lmaydigan bo'lsa qochib ketardi deydi. Orqaga qaytib yorardi deydi. Odamlar uchun turib berayotganligi sobit qadam bo'lib, biroq ko'rib turibdi, biroq nima o'tiribdi deb turib. Mana bu riyoni turidan deydi. Bu xatarli narsa birodarlar. Demak birodarlar, mujohidlarni tarbiya qilishda iymoniy tarbiyaga eng birinchi ahamiyat qarashlik kerak. Ikkinchisi birodarlar, ilmiy tarbiya. Ya'ni mujohid odam qilayotgan jihodini bilishlik kerak. Jihod fikrini bilishlik kerak. Namoz ahkomlari, tahorat ahkomlarini bilishlik kerak. Ilmiy tarbiya juda ham zarur. Va ilmiy tarbiya mujohid odamga haq bilan botilni ajratib beradi. Haq bilan botilni bilgandan keyin esa uni sobit qadam bo'lishligi yana ham mustahkam bo'ladi. Yana tarbiyalardan biri birodarlar, ong tarbiyasi. Ya'ni ong tarbiyasi deganda voqelikni tushunishlik kerak mujohidda. Jamoatida bo'layotgan voqelikni, atrof muhitdagi jamoatlarda bo'layotgan voqelikni, jihod maydonidagi voqelikni, jihod maydoniga qo'shni davlatlarda bo'layotgan voqeliklarni mujohid odam yaxshi tushunishlik kerak. Nimaga? Chunki agar voqeliklarni to'g'ri tushunmaydigan bo'lsa, kofirlarning fikriy jangiga tushib qolishligi mumkin. Kofirlar bizlarga qarshi fikriy jang olib boradi. Voqelikni burib ko'rsatishlikka harakat qiladi. Agar voqelikni to'g'ri anglamaydigan bo'lsa, unda ong tarbiyasi bo'lmaydigan bo'lsa, mujohid odamda jihodini tartib olishligi ham mumkin. Shubhalariga, fitnalariga uchib. Yana tarbiyani turlaridan birodarlar, pog'onama pog'ona bo'ladigan tarbiya. Biz bu narsani nima nazar tutyapmiz? Darajama darajama bo'ladigan tarbiya birodarlar, kadrlarni yetishtirib chiqarishligi, ahli ilmlarni yetishtirib chiqarishlik, qo'mondonlarni yetishtirib chiqarishlik, da'vatchilarni yetishtirib chiqarishlik. Mana bu narsa uzoq vaqtni o'z ichiga oladi, lekin mana bu tarbiya ham juda ham zarur birodarlar. Yana jihodiy harakatlarda mas'ullar va shu jihodiy harakatlarni ustida turgan da'vatchi odamlarni kamchiliklaridan biri mujohidlarni kitob o'qishlikka targ'ib qilmasliklari. Birodarlar, ba'zilarimiz ahli ilmdan darslarni eshitamiz, to'g'ri. Lekin birodarlar, bu darslar insonga to'liq ma'lumotlarni bermaydi. Chunki odamlar har turlida, ba'zilar sam'i deyiladi, ya'ni eshitgan narsasini shuni tushunib oladigan odamlar bo'ladi. Va ba'zilar bo'ladi, o'qigan narsasini nima qilgan bo'ladi, tushunib oladigan odamlar bo'ladi. Ba'zilar esa ko'rgan narsasinigina tushunadi. Ko'radigan bo'lsa, miyasiga yaxshiroq yetib boradi. Albatta kitob o'qishlik kerak mujohid odam. Chunki ulamolar aytadiki, bu ummatni johillar yetaklamaydi. Jaholat zulmatdan chiqib ketishlik kerak. Bu uchun esa ilm olishlik kerak. Ilm esa kitoblarda va ulamolarning og'izlarida. Ya'ni ikkalasini jamlashlik kerak. Ham dars eshitishlik kerak, ham kitoblar o'qishlik kerak. Masalan, hozirda bir mujohid birodaringizdan so'raydigan bo'lsangiz, birodar, jihod maydoniga kelganingizga necha yil bo'ldi desangiz, 1-2 yil bo'ldi deb aytadigan bo'lsa, nechta kitob o'qidingiz desangiz, bitta yoki ikkita kitob sanab berishligi mumkin. Agar o'qigan bo'lsa, shu 1-2 yil ichida. Ba'zilarimiz esa umuman kitob o'qimaymiz. Umuman kitob o'qimaymiz. Birodarlar, jaholat bilan ummatni yetaklashlik bu imkonsiz. Jaholat bilan jihodni yetaklash imkonsiz, birodarlar. Shuning uchun ilmga qattiq ahamiyat berishligimiz kerak, kitob o'qishlikka ahamiyat berishligimiz kerak. Shu jihodiy harakatlarni ustida turgan da'vatchilar yoki mas'ullar birodarlarga kitob o'qishlik saqofatini, kitob o'qishlik madaniyatini o'rgatishlik kerak. Kitoblarni chiqarib tayyor qilib berishlik kerak birodarlarga. Xos maktablar bo'lishlik kerak mujohidlarda. Va qanday qilib kitob o'qishlik o'ziga yarash uslublari bor. Ana shu uslublarni ham kerak bo'lsa birodarlarga o'rgatishlik kerakki, kitobdan qanday qilib foyda olishlik uchun. Yana birodarlar, jihodiy harakatlarni tarbiya qilib turadigan da'vatchilarni qo'yadigan kamchiliklardan biri birodarlar, mujohidlarni xulqiy jihatga e'tibor qaratmaslik. Birodarlar, xulq islomda ikkinchi darajali bo'lgan narsa emas. Xulq iymon bilan yonma-yon bo'lgan narsa. Xulq birinchi darajali bo'lgan narsa. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, innama bu'istu li utammima makarim al-axloq. Go'zal xulqlarni kamolatiga yetkazishlik uchun yuborildim deydi. Ya'ni risolatni maqsadlaridan biri go'zal xulqlarni kamolatiga yetishtirishlik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlardan kimilar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, gapirsa yaxshilikni gapirsin yoki jim tursin. Gapirsa yaxshilikni gapirishlik yoki jim turishlik bu xulq. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam nimaga bog'layapti buni? Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa deb turib aytyapti. Boshqa bir hadislarda aytadilarki, hayo bilan iymon yonma-yondir. Ikkalasi yonma-yondir, qurana yonma-yondir. Biri ko'tarilsa, ikkinchisi ham ko'tarilib ketadi. Hayo esa xulq va hayo iymondandir. Ya'ni xulq birodarlar aqidaga, iymonga bog'liq bo'lgan narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, vallohi sizlardan biringlar iymon keltirmaydi, vallohi iymon keltirmaydi, vallohi iymon keltirmaydi. Kim tunga kelsa, lekin qo'shnisi och otadigan bo'lsa, iymon keltirmaydi deb, ya'ni mana bu xulqni iymonga Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima qilyapti? Bog'layapti. Shuning uchun birodarlar, mujohidlar axloqiga yaxshi e'tibor berishlik kerak. Chunki mujohid odam ibodatlarni cho'qqisidagi turgan odam. To'g'rimi? Ibodatlarning cho'qqisi nima? Islom cho'qqisi nima? Jihod. Islomning cho'qqisidagi turgan odam va bu odam xulqlarni ham cho'qqisida bo'lishlik kerak bo'ladi. Chunki cho'qqidagi odam pastdagilarga yaxshi ko'rinadi. Pastdagilarning nazari tushadi. Shuning uchun cho'qqida turgan odamlar nazari tushadigan bo'lgandan keyin xulqini go'zal qilishlik kerak. Odamlar uchun emas o'zi aslida. Xulqni go'zalligida bir narsani inobat qilishligimiz kerakki, g'arbliklar bilan musulmonlarning o'rtasidagi xulqida o'rtasidagi farq shuki, g'arbliklar bir manfaatni jalb qilishlik uchun odamlarga chiroyli muomalada bo'ladi. Ya'ni xulqini go'zal qilishligidan maqsad bir manfaatni ko'zlaydi. Biz esa xulqimizni go'zal qilamiz, Allohdan savobni umid qilib, yomon xulqlardan chetlanamiz, Alloh taoloni iqobidan qo'rqqan holda. Yana qo'yishlik mumkin bo'lgan xatolardan biri, ya'ni mas'ullar yoki da'vatchilar tomonidan yangi hijrat qilib kelgan, yangi jihod maydoniga kirib kelgan birodarlarga tarbiya berishlikda va bular bilan muomala qilishlikda darajama-daraja bo'lmaslik. Yo qo'pol muomalada bo'lishlik yoki bo'lmasa juda ham bo'sh qo'yib yuborishlik. Albatta, jihod bu tartibli bo'lgan ibodat. Jihodda tartiblar bor, tartib nizomlar bor, va lekin tartib nizom degani, endi jihodni tanigan odam, endi jihod maydoniga oyoq qo'ygan odam, qadam bosgan odamlarni tartibga tushiraman deb turib, ularni qalbini og'ritib qo'pol muomalada bo'lmaslik. Ya'ni bir qancha birodarlar bo'lganki, jihod maydonini tark qilishlikka bir mas'ulni yoki bir amirni qattiq gapi, qo'pol gapi yoki mas'ul bo'lmasa ham atrofidagi mujohidlarni, birodarlarni qo'pol gapi qalbini sindirib qo'ygan va jihod maydonini tark qilishlikka sabab bo'lgan. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah Teala ayet-i kerimede dedi ki: "Velau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik." Eğer kopal ve dili katı, kalbi katı adam bo'lganingizda atrofingizdan tarqalib ketishgan bo'lardi. Kimga aytilyapti bu so'z? Nabi sallallahu aleyhi ve sellemga aytilyapti. Eğer siz kopal, katı qo'l bo'ladigan bo'lsangiz, atrofingizga kim qolmaydi deyapti. Fa bima rahmatin min Allohi lintalahum. Allohning rahmati bilan siz ularga yumshoq bo'ldingiz. Agar qo'pol, qalbi qattiq odam bo'lganingiz atrofingizdan tarqalib ketishgan bo'lardi. Endi biz qo'pol bo'lsak-u, odamlarga qattiq qo'l bo'ladigan bo'lsak-u, yana atrofimizda birodarlar qoladi deb o'ylaymiz. Biz kimmiz Nabiy sollallohu alayhi vasallam kim? Hech kim qolmaydi. Shuning uchun birodarlarga muomala qilishlikda ularning holatini, ularni jihod maydoniga yangi kelganligini rioya qilgan holatda qalblarini sindirmasdan nima qilish kerak birodarlar? Muomala qilishlik kerak. Jihodiy tartiblarni asta-asta tushuntirishlik kerak. Shuning uchun birodarlar, ya'ni muomala masalasi, xususan jihod maydoniga yangi qadam bosgan yangi mujohidlarga nisbatan bo'ladigan muomalalar birodarlar yumshoq muomala bo'lishlik kerak. Bu degani, ya'ni vaqt o'tishlik bilan qo'pol bo'la olishlik kerak degani emas, balki jihodiy tartiblarni holatini rioya qilgan holatda nima qilishlik kerak? Birodarlarga chiroyli uslubda tushuntirishlik kerak, yumshoqlik bilan tushuntirishlik kerak. Chunki mana bu narsa hozir aytib o'tganimizdek birodarlar jihodni tark qilishlikka sabab bo'lib qolishligi mumkin. Jazakumulloh xayron. Alloh subhanahu va taolo barcha mujohidlarni jihod yo'lida sobit qadam qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo go'zal xulqlarga barchalarimizni boshlagan bo'lsin. Yomon xulqlardan Alloh subhanahu va taolo iroq qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo iymonlarimizni ziyoda qilgan bo'lsin. Jazakumulloh xayron va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh razı olsun.